Günaydın. Şehirde kışın yavaş yavaş gelmesiyle eskisi kadar doğaya çıkmıyor olabiliriz. Fakat doğa hakları mücadeleleri yaz kış demeden devam ediyor. Ahmetler Kanyonu'na yapılması planlanan HES projesinin iptali için başlatılan imza kampanyasının yanı sıra Ahmetler Köyü'nde köylünün birebir alanda mücadelesi devam ediyor. Manavgat'tan Hasan Çulhacı tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Ahmetler Köyü'nü kurtarmak. Bunun için gerekçelerini şöyle dile getiriyor Hasan. Türkiye'nin en önemli kanyonlarından biri sayılan Antalya Manavgat Ahmetler Kanyonu'nda HES yapılmak isteniyor. Burada yapılacak HES projesi bu güzel doğal zenginliğin geri getirilemeyecek şekilde sonsuza kadar kaybedilmesi demek. Bir de gelecek için tek umudu doğal güzellikler olan Ahmetler Köyü giderek daha da yoksullaşacaktır. Çünkü zenginlik sadece parayla pulla olmaz. Bizim zenginliğimiz önce insanlarımız, sonra da kanyonumuz, ormanlarımız, dağlarımız ve derelerimizdir. Kanyonumuzun elimizden alındığında çok şey kaybedeceğimizin farkındayız. Burası bir doğa harikasıdır. Kanyonun suyu, su kaynağına yakın bir yerden barajlarda toplanarak 10 kilometre aşağıdan tünellerle, regülatörlerle verileceği için kanyon susuz kalacak. Kanyondaki doğal hayat tamamen yok olacaktır. HES projesinin onaylanması döneminde ÇED raporu alınmamıştır. Çok düşük bir debiyle suyu ancak 6 ay kadar akan bir vadiden kazanılacak olan enerji kanyonu kaybetmeye değmeyecek kadar küçüktür. Ahmetler Köyü ekime elverişli, yeteri kadar toprağa sahip olmayan yoksul bir orman köyüdür. Bu kanyonda gerçekleştirecek olan turizm faaliyetleri, rafting ve sulama projeleri bu köyün geleceği için hayati önem taşımaktadır. Köylüler geçen yaz İki kere miting yaparak kanyonda yapılması planlanan HES projesine karşı çıktılar. Şimdi de sosyal medyada bir kampanya başlatmak istiyoruz. Bize destek olun, gelin sesimizi bütün Türkiye duysun, Ahmetler Kanyonu'nu kurtaralım. Konuyu kamuoyuna duyurmak ve kanyonu kurtarmak için doğa severleri, çevrecileri, sosyal medyayı, yazılı medyayı, internet medyasını ve doğanın zenginliklerine duyarlı olan herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Çalıyoruz kapınızı, çalıyoruz birer birer. Teyze amca bir imza ver. Kanyonumuz ölmesin, suyundan içilebilsin, önünden geçilebilsin. Sevgi ve saygılarımızla bir şiir gibi bitiriyor metnini Hasan Çulhacı. Sıradaki kampanyanın konusu termik santral. Haluk Akbatur tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi Muğla'ya 4. termik santral yapılmaması. Sosyal medyada hashtag kömürsüz ömür etiketiyle yayılan kampanyanın metni ise şöyle. Enerji Bakanı Taner Yıldız sözünde dur. Türkiye çevreye rağmen değil çevre ile beraber enerji yatırımlarını geliştirmek istiyor demiştin. Sözünün arkasında durarak bölgemize termik santral değil güneş enerjisi sistemlerinin kurulacağının müjdesini vermeni bekliyoruz. Köyümüz Orman Kanunu'nun 31. maddesi kapsamında verimli orman alanıdır. Turizm sahası ilan edilmiş bölge sınırları içerisindedir. 978 dekar zeytinlik, 331 de ekili alan ile zengin bir tarım alanıdır. Kanunlarımız orman, turizm ve tarım alanlarında termik santral yapılmasına izin vermemektedir. Zeytincilik Kanunu diyor ki böyle bir santralin köyümüze kurulmasını engelliyor. Kaldı ki Yeniköy Termik Santrali'ne 5 kilometre, Karaköy Termik Santrali'ne 17 kilometre, Yatağan Termik Santrali'ne 31 kilometre uzaklıktaki Karacahisar Köyü'ne kurulması planlanan bu santral Milas'ta 3, Muğla'da 4. olacaktır. 1986'dan beri faaliyette olan Yeniköy Termik Santrali'nden sonra köyümüzde kanser ve akciğer hastalıklarından ölümlerde belirgin bir artış olmuştur. Sağlık Bakanımızın bölgemize bir kanser hastanesi yapmasını istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı, Orman ve Su İşleri Bakanı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan da köyümüzün içinde bulunduğu Turizm, Tarım ve Orman bölgesinde termik santral yapılmasına, doğa ve insan katliamı yapılmasına izin verilmeyeceğini tekrarlamalarını istiyoruz. Köyümüze yeni bir termik santral yapılmasına karşıyız. Karacahisar gönüllüleri olarak hem bu kampanya hem de diğer termik santral kampanyalarına ulaşmanız için change.org/kömürsüzömür adresini sizlere duyuruyoruz diyor kendisi. Kütüphanede bir kampanya var. Berk Çapar tarafından TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne yönelik başlatılmış. Kampanyanın talebi kütüphanenin 24 saat açık olması. Berk diyor ki TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde kütüphane hafta içleri saat 9.30'da, hafta sonları da 5.30'da kapılarını kapamakta. Akademik hayatın bu denli yoğun ve sıkışık olduğu okulumuzda kütüphanede yer alan birçok yazılı ve dijital kaynağın aktif olarak kullanımı da kaçılmaz bir durum. Mevcut saatler içerisinde ise durum sınırlandırılmıştır. Parmakla gösterilen bir üniversite olmanın en önemli adımlarından biri olan kütüphaneler aynı zamanda ders çalışmak için de uygun ortam vaat ederler. Okulda öğrenciden fazla güvenlik görevlisi olduğu düşünüldüğünde uygulanması çok da zor olmayan bu uygulama için senin de desteğini bekliyorum diyerek talebini dile getirmiş Berk. Şimdi Manisa'ya dönüyoruz. Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Manisa Muradiye Taşıyıcılar Birliği'nin denetlenmesi ve öğrenciler için alternatif ulaşım kaynağı sağlanması. Kampanyayı başlatan Oğuz Bostancı diyor ki insanları 2 lira olarak gören, daha çok para kazanmak için balık istifi yolcu taşıyan, tekel gücü üstünlüğü elde etmiş Muradiye Taşıyıcılar Birliği araçlarını biz Celal Bayar Üniversitesi Muradiye yerleşkesinde okuyan öğrenciler olarak çok fazla ücret ödüyoruz ve garajdan bilmiyorsak ayakta ve güvenlikten yoksun bir yolculuk yapıyoruz. Eğer şehir merkezinden uzağa fakülte yapılıyorsa belediye tarafından ulaşım ağı da sağlanmalı. Biz de başka seherlere kaybetmemek için belediye başkanı Cengiz Ergün'e ulaşıp derdimizi anlatmalıyız diyerek talebini dile getiriyor kendisi. Son kampanya haberimize gelince Hande Hacı Ömeroğlu tarafından başlatılmış. Talebi ise sigara izmaritinden uzak bir hayat. Hande bakın nasıl açıklıyor sorunu ve talebini. Diyor ki siz de eğer Türkiye'de yaşayan herhangi bir yaş grubundan herhangi bir vatandaşsanız, yolda yürürken, kumsalda dolaşırken, denizi izlerken, çocuk parklarında oynarken, önünüzde, yanınızda, ayağınızın altında, kısaca her yerde izmarit ile yan yana yanasınız. Madem seçimler yaklaşıyor, o zaman sesimizi duyuralım. Sadece sigara izmaritinizi yere atmayın levhaları asmak yetmiyor. Sigara izmaritini atacak kutular koyun her yere. Siz sigara içiyorsanız izmaritinizi yere atmayın. İçmiyorsanız attırmayın. Siz kamu çalışanları sigara izmariti olmayan bir çevrede yaşama imkanı verin bizlere diyor. Neden mi önemli? Çünkü biz her an her saniye zehire maruz kalmak istemiyoruz. Yeşil alanların bir zehir yüzünden yok olmasını istemiyoruz. Kumda taş aramak istiyoruz. Çocuk parkında çocuklar sallansın, izmaritler sallanmasın istiyoruz ve daha önemlisi insanca yaşamak istiyoruz diyor. Plaj ve park gibi kamusal açık alanlarda sigara içmenin yasaklanması da tabii ki buna bir başka çözüm olabilir. Değişim dört bir koldan devam ediyor. Esen kalın.